یک شاخ گل، برنامه شماره 237. شرب مدام شد چو میسر، مدام به. چون می حرام گشت، تمامی حرام به. یک بوسه از رخت ده و یک بوسه از لبت، تا هر دو را چشیده بگویم کدام به. شعر از دانشمندی است که در حکمت فرید عصر خود بود و با وجود بلندی مقام از مردم کناره نگرفت و خرقه درویشی را بر کسوت فاخر مرجح می داشت و بیشتر اوقات فراغت خود را با بی پا و سران می گذرانید و با بذله‌گویی و شوخ طبعی هدایتشان می نمود. معاشرت با اینان و احتراز از بزرگان تا بدانجا کشید که روزی شاه عباس بزرگ مخاطبش ساخته به کنایه گفت: میر فندرسکی، میشنوم بعضی از علما با اجامر و اوباش معاشرند و به بازی های آنها تماشا میکنند. میر فندرسکی را جواب این بود: من همیشه در جمع آنان بودم ولی هیچ یک از علما را اونجا ندیدم. و این پاسخ کوتاه، ساده و اعتراف صریح را تعبیر هاست. علاوه بر رسائل حکمت، از معروفترین آثار وی در شعر قصیده است که به استقبال ناصر خسرو علوی سروده و دارای حسن تمام است. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد هرچه بر بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. Yeah. شاخ گلی که نثار شد شماره 237 بود که با شرکت مرضیه و مجید تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از عارف، ترانه از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.